четене и размишление. Шеста серия, шеста беседа, първите три страници от томчето «Двата природни метода» отвори им умовете. Четвъртата седмица, 20 октомври 1930 година, същите лозинки ще се повторят и след тях ще се прибави. Божията любов да изпълни и моето, и нашите сърца със всичката своя пълнота. Б. Ще се прочитат всичките стихове от Евангелието, прочетени през първите три седмици, и трите страници от беседата, прочетени през третата седмица. Третото четири седмици е. Първата седмица, 28 октомври 1930 година. А. Първата и втората лозинка. Б. Четене и размишление. Евангелие от Йоанна, 12 глава, 1 до 10 стих. Втората седмица, 4 ноември 1930 година. А. Същите лозинки ще се повторят. Б. Четени размишления върху Евангелие от Матея, 20 глава, 20 до 30 стих. Третата седмица, 11 ноември 1930 година. А. Същите лозинки ще се повторят. Б. Четени размишления. Евангелие от Лука, 9 глава, 1 до 10 стих. В. Да се прочитат първите три страници от първа серия на петата беседа «Любовта». Четвъртата седмица, 18 ноември 1930 година. А. Същите лозинки ще се повторят и после ще се прибави след тях. Божията мъдрост да озари и моя ум, и нашите умове. Б. Ще се прочитат и ще се размишлява върху всички стихове от Евангелията, прочетени през първите три седмици, и страниците от беседата, прочетена през третата седмица. Четвърто четири седмици. Първата седмица, 26 ноември 1930 година. А. Лозинка. Първата – за посяването и възрастването. Б. Пожелавам със всичкото си сърце, със всичкия си ум, със всичката си душа и със всичката си сила да се възцари Божията истина по лицето на земята и в сърцата на хората и да има вечна правда навсякъде. В. Четене и размишление. Евангелие от Йоанна, 15 глава, 1 до 10 стих. Втората седмица, 3 декември 1930 година. А. Същите лозинки ще се повторят. Б. Четене и размишление. Евангелие от Матея, 19 глава, 1 до 10 стих. Третата седмица, 10 декември 1930 година. А. Същите лозинки ще се повторят. Б. Четене размишление. Евангелие от Марка, 9 глава, 1 до 10 стих. В. От втора серия, втората беседа, новото основание. Да се прочитат 11, 12, 13 и 14 страници. Четвъртата седмица, 17 декември 1930 година. А. Същите лозинки ще се повторят и ще се прибави към тях. Божията истина да се възцари в мен и в нас и да ни изпълни със всичката своя красота и хармония на живота. Желаем, Господи, със всичката си душа да станем служители на истината. Петото четири седмиче. Първата седмица, 25 декември 1930 година. А. Първата лозинка. За посяването и т.н. Прибавя се друга, нова лозинка. Пожелавам със всичкото си сърце, със всичкия си ум, със всичката си душа и със всичката си сила да се въдвори Божият мир по лицето на земята и в сърцата на хората. Ще разбирате сърцата на всички верующи на всички будни души. Мира ще го вземете в широк смисъл, защото само при една култура на мир, само когато хората живеят в мир, може да има прогрес. Само тогава хората растат и във физическия, и в духовния живот. Б. Четене и размишление. Евангелие от Йоанна, 16 глава, 16 до 24 стих. Втората седмица, 1 януари 1931 година. А. Същите лозинки ще се повторят. Б. Четене и размишление. Евангелие от Матея, 11 глава, 1 до 10 стих. Третата седмица, 8 януари 1931 година. А. Същите лозинки ще се повторят. Б. Четене и размишление. Евангелие от Лука, 1 глава, 1 до 10 стих. В. От третата серия, трета беседа, Рождението, да се прочитат 4 страници. 2, 3, 4 и 5. Четвъртата седмица, 15 януари 1931 година. А. Същите лозинки ще се повторят и ще се прибави към тях. Да се въдвори Божият мир и в моето сърце, и в нашите сърца, и в моя ум, и в нашите умове. Б. Да се прочитат всички стихове от Евангелията, прочетени през първите 3 седмици, и страниците от беседата, четена през третата седмица, и се размишлява върху всичко. Шестото 4 седмици. Първата седмица, 23 януари 1931 година.